أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem seyirciler, bu dünya hayatında İyilerle kötüler, karanlıkla aydınlık, acıyla tatlı birbirine karışmış olarak yaşayıp gidiyoruz. Hani yılan bünyesinde hem zehiri taşıyor hem de panzehirini taşıyor. Sokaklarımızda dünyanın en iyi insanları dolaştığı gibi en kötü insanları da dolaşabiliyor. İnsanın alası içinde, hayvanın alası dışında diye bir atasözümüz var. Yani bir sığırın veya bir koyunun derisinin beyaz lekeli olduğunu veya sarı olduğunu dıştan görüyoruz ama insanlarımızın imanlı veya imansız olduğunu dıştan kestiremiyoruz. Katil veya iyi bir insan olduğunu da dıştan kestiremiyoruz. Onun için dünyanın en gelişmiş güvenlik kuvvetleri dahi kendi bürosunda en azılı katili katil arayıcısı olarak bağrında saklayabiliyor. Bu dünya böyle. Bunu önleyebilir miyiz? Önleyemeyiz. Önlemek şöyle olur. Tanımakla değil, herkesin yüreğine bir makine yerleştirmekle olur. O da iman. Herkesin gönlüne imanın yerleştirilmesi ve herkesin kendi kendisini kontrol etmesi. Kendisini kontrol ettiği gibi hani ku enfusekum ve ehlikum nara diyor Rabbim. Önce kendinizi kontrol edin, koruyun, sonra ailenizi, sonra insanlık ailesini koruyunuz. Ya eyyuhenna su'budu, ya eyyuhenna sütteku ayet-i kerimeleriyle Rabbim bütün insanlık ailesinin de korunmasını. Bununla ancak iyi sonuç alınabileceğine iman ediyoruz. Ama ahirete varınca orada karışık bir hayat yok. Yasin suresinin 59. ayet-i kerimesinde Rabbim وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ diyor. Ey suçlular! Bugün suçsuz insanlardan, imanlı insanlardan ayrılın diyor Allah Celle Celaluhu. Orada imanlılar cennete, kafirler cehenneme gidecekler. Kesin, kesin. Rabbimin kesin vaadi var kafirlerin cehennemlik olduğu konusunda. Birileri çıkıp Allah'tan daha merhametli olmaya kalkıp Allah kafirler cehenneme gidecektir ayetini gördüğü, bildiği, ezberine okuduğu halde Tel Aviv'deki Sharon'u, Amerika'daki Bush'u da cennete sokmak için televizyon dolaşıp broşürler dağıtmasına gerek yok. Allah Celle Celaluhu, Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlardır. Kafirler zalimlerdir. Vel kafirûne humul zalimûn ayet-i kerimeleriyle Allah Celle Celaluhu onların innellezîne keferû min ehli kitâbi vel müşrikîne fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ ulâike hum şerrul beriyye. Yahudi, Hristiyan ve müşrik kafirler yaratılmışların en şerlisidirler. En şerlisidirler diyor Allah Celle Celaluhu. Ülaikehum şerrul beriyye. Beyyine suresini bir okuyuverin canım. Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerini biz bilmiyoruz derseniz, hemen amme cüzünün içerisinde son tarafa doğru, Kur'an'ın sonuna doğru Beyyine suresini bir herhangi bir tefsirden, hatta ve hatta Yahudi ve Hristiyanları da cennete sokmaya çalışanların tefsirinden de bir okuyuverin. Orada pek yamulma tarafına gidemiyor çünkü ayet çok açık. Yeryüzünün en şerlileri olduğunu da görüyoruz. Her gün çocuk öldürmeye, kadın öldürmeye, suçsuz insanları öldürmeye devam ediyorlar. Ama her gün, bir gün ara vermiyorlar. Devam ediyorlar. Öbür tarafta da bir kısım insanlar Türkiye'de Hristiyanlık yaymak için gayret gösteriyorlarmış. Ben hiç umursamam bunları. Başarılı olmaları mümkün değil. Onlar filan sokağın 50 metrekare içerisinde misyonerlik faaliyetlerini devam ettirirlerken öbür adam Hristiyanlık adına yapıyorum diyor. 10 senenin içerisinde 100 bin Müslümanı Irak'ta öldürüveriyor ve dünya insanı da Hristiyanlığın ne demek olduğunu öğreniyor. Evangelist Hristiyanlığın nasıl bir şey olduğunu da Kore'deki de öğreniyor, Afrika'daki öğreniyor, Avustralya'daki öğreniyor. Ondan sonra Rusya'daki de öğreniyor. Sonra misyoner geldiğinde diyor ki biliyoruz biz. Efendim geldiğinizi, ne getirdiğinizi de biliyoruz. Bush ve Sharon'dan öğreniyoruz efendim biz Hristiyanlık ve Yahudiliği deyiveriyorlar. Bu dünyada karışık bir şekilde yaşıyoruz. Aynı apartmanın birinci katında İffetli bir kadın, ikinci katında iffetsiz bir kadın, üçüncü katında şerefli bir erkek, beşinci katında şerefsiz bir erkek yaşayabilirler. Çok iyi insani ilişkilerinde devam ettirebilirler. Ahlaksızlıklarını veya ahlaksızlıklarını da birbirlerine çaktırmadan da gidebilirler. Hani bir atasözümüz var. Hacının öldükten sonra koltuğunun altından haç çıktı tabirimiz vardır. Ama Rabbim kıyamet gününde vemtazül yevme eyyuhel mücrimun. Ey suçlular ayrılın. Ayrı bir yerde durun. Cehenneme gidecekler. Tabi orada mırrın gırrın ya Rabbi yani biz de senin kulunuz gibi bir boyun bükmeler. Ama Rabbim diyor ki elem ahed ileyküm ya beni Adem'e ella te'abudüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübin. Yahu ben sana söylemedim mi? Ey Adem'in çocukları ben size söylemedim mi? Bu şeytana kulluk yapmayın. Bu sizin için açık bir düşmandır demedim mi? Şimdi ifadelere dikkat edin. Ey Adem'in çocukları diyor. Ve şeytana kulluk yapmayın diyor. Ha, Adem Aleyhisselam'ın yaratılışında Allah Celle Celaluhu meleklerin tamamına Adem'e secde edin dediğinde iblis secde etmedi. Ve kıyamete kadar Adem'e düşmanlığa devam edeceğini söyledi. Rabbim diyor ki, babanız Adem'den beri size düşmanlık yapan bu şeytana kulluk yapmayınız demedim mi ben size? Yahu bu şeytan ki bizim gözümüzü yaratamıyor, elimizi yaratamıyor, bize bir rızık veremiyor, hiçbir şey veremiyor. Ama bir kısım insanlar şeytana tapınıyorlar. Hocam nefesini tüketme, biz satanist falan değiliz diyenler olabilir. İnançsızlar için söylüyorum, siz zaten inanıyorsunuz. İnançsızlardan bir kısmı benim şu anda konuşmamı dinliyorsa, hocam biz inançsızız ama satanist değiliz diyebilirler. Son günlerde bu satanistliği biraz gündeme getirdiler. aslında kendilerini kurtarmak için söylenmiş, uydurulmuş bir harekettir bu. Uydurulmuş derken gerçeği yok anlamında değil. Gerçeği var. 8-10 tane serseri ne yapacağını bilemeyen insanlar, kadın da kız da bir araya geliyorlar. Fantazi olsun diye çeşitli kediyi boğup kanını akıtıp yüzlerine sürerek çılgınca eğlencenin adına satanizm deyivermişler. Amerika'daki de bundan geri değil. Aynı şeyi yapıyor. Ve dünya insanı kendilerinin satanist olmadıklarını ortaya koymak için bu akımı öne çıkarıveriyorlar. Yani biz satanist değiliz deyiveriyorlar. Allah'a, onun Resulüne ve indirdiği kitabı Kur'an-ı Kerim'ine iman etmeyen, bunu reddeden insanlar, Al-Rahman'a kulluk yapmayanlar, tek mili şeytana kulluk yaparlar. Satanizmi reddetse de. Hatta Mevlana'ya demiş ki bir tanesi, ateistin biri o gün için, ben demiş, o gün ateist kelimesiyle kullanılmıyor, dehriyun deniliyor, Kur'an'ın ifadesidir bu dehriyun. Yani zaman denen bir şey vardır. Tabiat yaratır, tabiat öldürür. Yani bütün bu işleri tabiat yapar. Bu tabiat perestlik hala insanımızda vardır. Bir kısmı bilerek, bir kısmı bilmeyerek. Çok azınlığı bilerek kullanır, çoğunluk bilmeden kullanır. Efendim bu çiçekler tabiatın bize bir hediyesidir. Bu güneş tabiatın bize bir hediyesidir. Bu çocuk bize tabiatın bir hediyesidir. Birçok Müslümanımız da bunu bilmeden kullanır. Ama hani 70 milyonumuzun içerisinden 500 kadar insan bunu bilinçli olarak kullanır. Ben o 500 kadar olan gruba söylüyorum bu sözlerimi. Mevlana'ya demiş ki, ben şeytana inanmam ki bana sen şeytana tapıyorsun diyorsun diyor. Senden iyi şeytan olmaz ki diyor Mevlana da. Bu da Kur'an'a dayalı bir ifadedir yalnız. Şeyatînel insi vel cinnidir Rabbim ayet-i kerimesinde. İnsandan olan şeytanlar ve cinlerden olan şeytanlar kelimesini kullanır. Veya Nas suresinde de minel cinneti ven nas diyoruz. İnsanlardan ve cinlerden olan o vesvesecinin şerrinden Allah'a sığınırım diyoruz ayet-i kerimede. Şeytana kulluk yapmayınız demedim mi? Yani bugün başınıza gelen bu bela sizin şeytana tapmanızdan gelmektedir. Satanist çocukları eğitim yoluyla o hale getirenler satanistin başı sayılırlar. Eğitim kurumlarında her türlü basın yayın organları vasıtasıyla birileri hırsız, birileri gaspçı, birileri hortumcu, birileri satanist, birileri fahişe, birileri organ taciri, birileri uyuşturucu taciri oluyorsa asıl satanist bunları yetiştiren kurum ve kuruluştur. Peki burada Rabbim bir şeyi reddediyor. Şeytana kulluk yapmayın demedim mi? Peki ama biz hem teklif getireceğiz ama yanlışı da söyleyeceğiz. Tenkit ile teklifimiz beraber olmalıdır. Bunu biz kelime-i tevhidimizde söylüyoruz. La ilahe illallah diyoruz. La ilahe derken kendini ilah yerine koyan bütün kurum ve kuruluşları reddediyoruz. Allah'tan başka yaradan, yaşatan ve yöneten yoktur. Ancak Allah vardır diyoruz. Yani tenkidimizi yaptık, teklifimizi de getirdik. Bütün ilahları reddediyoruz ama Allah Celle Celaluhu de birleşelim diyoruz. Bu da teklifimizdir. Burada da Rabbim ve en ya'buduni. Şeytana kulluk yapmayın, bana kulluk yapın demedim mi size? Hâzâ sırâdun müstakîm. İşte dost doğru yol budur demedim mi? Dünyada iken ey Adem'in çocukları. Şimdi biz bunu okuyoruz. Bakın Yasin suresini okumanın anlamı bu. Her gün okuyorsunuz. Eleme ahedileyküm ya beni Adem'e ellâ te'abudüşşeytâne innehu leküm adûn mübînun ve eni'budûni. Hâzâ sırâdun müstakîm. Bunun için okumayacağız yalnız. Rabbim diyor ki şeytana kulluk yapmayın, bana kulluk yapın. Doğru yol budur. Sırat-ı müstakim budur diyor Allah Celle Celaluhu. Dünyadaki bütün akımlar kendilerinin doğru olduğunu zan ederler. Ama Rabbim diyor ki inne zanne la yugni minel hakkı şey'a. Zan hiçbir zaman hak ifade etmez, doğruyu ifade etmez. Zan, doğru olma veya yanlış olma ihtimali olan bir görüştür. Peki ya doğru değilse? Bir toplum hayatına bir şeyi sunuyorsunuz, yol sunuyorsunuz. Bir millete diyorsunuz ki şuradan gideceksiniz. Kesin %100 doğru mu? Canım yola bir koyulalım sonra anlarız. Mesela komünizm dedi ki doğruyuz dediler. 70 yıl sonra en önden giden adam dedi ki durun çıkmaz yolmuş dedi. Devlet başkanı dedi bu yol çıkmaz yolmuş. Hem de komünistlerin başı dedi. Bu yol çıkmaz yolmuş. Dönüyoruz dediler ama dünyanın her tarafından 70 milyon insanın kanına mal oldu. Türkiye'de de en azından 10 bin gencin, üniversite gencinin canına mal oldu. 70'li yıllarda, 80'li yıllarda, 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda. Değer miydi? 10 bin Türkiye'den, dünya genelinden 70 milyon insanın kanına değer miydi? Bir yolu denemek için. Başta da Müslümanlar, hâdâ sırâdun müstakîm diye bağırıyorlar. Ya doğru yol burada, Allah'ın yoludur diye bağırıyorlar. Ve beş vakit namazlarında, ihdine sırâdal müstakîm, sırâdal lezîne enamte aleyhim. Peygamberlerin, salihlerin, nebilerin ve şehitlerin yolunu, sıddıkların yolunu, o dost doğru yolu istiyoruz ya Rabbi diyoruz her gün Fatiha suresinde de biz. Velakat adalle minkum cibillen kesiran efelem tekunu taqilun. O şeytan sizden önce nice nesilleri yoldan çıkardı. Hala akıllanmayacak mısınız? Düşünmeyecek misiniz? Aklınızı kullanmayacak mısınız? Diyor Allah Celle Celaluhu. Yani Nuh Aleyhisselam'ın oğlunu bile kandırdı bu şeytan. Ad ve Semud kavminin helakına, Lut kavminin helakına, Firavun'un topyekün ordusuyla beraber yok olmasına sebep olan bu şeytan. Nice nesilleri yok etti, helak etti. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Bunu bu dünyada okuyoruz biz insanlara. Hâdihi cehennemülletî küntüm tü'adûn. Şimdi ahirette söylenen. İşte vaad olunduğunuz cehennem burası. İnanmıyordunuz ya, buyurun işte cehennem. Islevhel yevme bimâ küntüm tekfurûn. İnkârınız sebebiyle buyurun oraya giriniz. O cehenneme giriniz. Reddettiğiniz, inkar ettiğiniz, kabul etmediğiniz şeyi şimdi gireceksiniz. Şimdi orada boynu bükük durmakta olan topluluk. Ya Rabbi yani biz bu suçları işlemedik diye inkar tarafına gidebilirler. Ama Rabbim diyor ki El yevme nahtimu ala efvahihim ve tükellimuna eydihim ve teşhedü erculuhum bima kanu yeksibun. Ağızlarını kapatırız. O gün bize elleri konuşur. Ayakları konuşur. Neyi yaptıklarını, nasıl yaptıklarını elleri ve ayakları konuşur diyor Allah Celle Celaluhu. Yani bu eller ben vurduydum, ben çaldıydım, ben kırdıydım, ben yaptıydım, ben ettiydim der. Bu ayaklar ben o kötü yollarda koştuydum. Müslümanları yakalamak için çok koştuydum ben. Onları alıp boğazlarına sarıklarını sarıp dar ağaçlarında ben sallandırdıydım diye bu ayaklar konuşur. Onlara kelepçeyi ellerimle ben vurduydum. Kur'an kurslarını ben kapattıydım. Allah'ın kitabının okunmasını ben engellediydim diye eller ve ayaklar konuşur. Neyi konuşmasını istiyorsanız ellerinizin ve ayaklarınızın onu yapın. Velev neşâ'ü ledamesnâ alâ a'yunihim festebegus sırâda fe ennâ yubsurûn. Muhterem seyirciler, ben yaptım, ben ittim, ben tuttum sözlerini hiç sevmem. Ben dediğiniz şey nedir? Ben dediğiniz şey şu saçınızın ucundan tırnağınızın ucuna kadar bir bölüm müdür? Can ve teniniz midir? Peki canınızı gördünüz mü hiç? Hiç gören var mı? Yok. Dünyanın en gelişmiş bilim merkezlerinde de gören yok. Adam öldü diyor en kaliteli bir doktor filan dakika filan saniyede öldü. O çıkıp giden ne zaman çıktı? Çıkan neydi? Nasıl bir şeydi? Yok. O konuda bilgi yok. Gözümle ben gördüm. Ne gördüm? Gördüğümü yaradan o, gören gözü yaradan o. Rabbim diyor ki gözlerini alıversek, yani yolda gidiyorsunuz, siz gidiyorsunuz, yiğitsiniz veya güzelsiniz ve yolda gidiyorsunuz. Peki tatlı tatlı da bakıyorsunuz. Bir anda inme indi derler ya, hani doktorlarımız ayrı ifadelerini mutlaka kullanırlar. Görmeyi verdiniz. Dünyan kararı verdi. Yet bitmiyor, bitiyor. Doktora da gidiyorsunuz ki çaresiziz. Mutlaka doktorlarımızın yaptığı çok güzel şeyler var ama birçok çok maddi durumu yerinde olduğu halde gözü açılmayan insanlarımız da var. Yapacak şu anda bilimin yapacağı bir şey yok. Kala kalıyoruz. Ve hiçbir şey göremiyoruz. Bu dünyada da böyle. Ahirette de gönül gözü kapalı olanlar sıratı geçemeyeceklerdir orada. Kala kalacaklardır. İleriyi göremezler ve birbirlerine kargaşayla cehennemin içerisine düşüvereceklerdir. وَلَيْنَ شَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَدَاعُوا مُضِيَّنْ وَلَا يَرْجِعُونَ. Biz onları dilemiş olsaydık, onların şeklini değiştiriverirdik, ileriye de gidemezler, geriye de dönemezler. Göz doktorunun gözü kör oluyor da kendini tedavi edemiyor. Yani doktor arkadaşları da tedavi edemiyor. Felç doktorunun eli bir gün sallanmaya başlıyor. O güne kadar birçok insana faydası olan bu doktorumuz kendi elini de durduramıyor. Onun için bazen hastaneleri ziyaret edin. Oradaki insanların halini, ahvalini sorun. Gönüllerini alın. Bu arada siz de ibret alın. Yani göz bizim kendi irademizle görmüyor. El bizim katkımızla hareket etmiyor. Şu anda ben irademi kullanıyorum ama Allah Celle Celaluhu'nun iradesi içerisinde kullanıyorum. O beynimden bir telini koparıverdi mi kimse o teli geriye getiremiyor. Olmuyor. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ اَفَلَا يَعْقِلُونَ. Kimin biz ömrünü uzatırsak, ömür verirsek, onun yaratılışını geriye çeviririz. اَفَلَا تَعْقِلُونَ. Akılları yermiyor bunu. Hala akıllanmıyorlar mı? Yani ben diyen adam, hangi sahada ilerliyorsa ilerliyor ve bir gün geliyor, yükselen enerjimiz belirli bir yaşta duruyor. Ondan sonra inişe iniyor. Hani bir yokuş çıktık, inişine geçiş vardır ya yolculuk esnasında. Arabanızda olsun, yaya olun. Yokuşu arabanızda çıkıyorsunuz, mutlaka inişi var oranın. Hayatınızda da çıkıyorsunuz, çıkıyorsunuz, dünyaya geldiniz. 4 kilo, 6 kilo, 10 kilo, 15 kilo derken belirli bir kilo. Duyularınızın gücü, göz görme gücü, tatma gücü, her şeyinizle. 80'indeki adam diyor ki, ah hocam ah, bizim zamanımızın elmalarının tadı yok diyor. Diyorum ki hacım, bu elmayı senin 7 yaşındaki torununa bir verelim bakalım. Toruna veriyoruz, çok tatlı. Torunun ağzı tatlı daha. 80'ine gelmiş adamın ağzının tadı gitmiş. Yani tamamen yok olmuş değil. Bileğinin gücünün zayıfladığı gibi ağzının tad alma gücü de zayıflıyor. Göz de zayıflıyor. Kulak zayıflıyor. Rabbim onu söylüyor. Yaratılışınızı yükseltiriz, sonra tersine çeviririz diyor. Bir başka ayet-i kerimede galiba Hac suresinin birinci sayfasının sonuna doğru. لِيَلَّا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا Bilirken bilmez hale geliverir diyor. Oğlu geliyor, baba tanıdın mı? Sen kimsin? Diyor. Tanıdım, tanıdım filanın oğlusun diyor kendi oğluna. Veya tanıdım, tanıdım filanın kızısın diyor kendi kızına. Bilirken bilmez hale kendi isteğimizle mi geliriz? Gidiyoruz. Hocam bunlar inşallah bir gün gelecek, bunlar düzeltilecek. İlim ilerlesin. Buna maddi destek sağlayalım. İlim adamlarımızı oraya yöneltelim. Ama ölüm engellenemiyor. Çöküş engellenemiyor. Ha, 90'ındayken de daha iyi halimizin devamını isteyelim. Yüzündeyken de kulağımızın, dilimizin, gözümüzün, ayağımızın daha sıhhatli olması için doktorlarımız çalışmalarına devam etsinler ama çöküş iyi çöküş olsun, kötü çöküş olmasın. İlim adamlarımız devam etsinler. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّب۪ينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِر۪ينَ Kur'an'ı وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ Biz ona Kur'an, şiiri öğretmedik diyor Rabbim. Peygamber'e şiir öğretmedik biz. Şiir de yakışmaz ona. Ona indirilen Kur'an İn huve illa zikrun. O bir zikirdir, öğüttür. Ve Kur'an'ın mübin, apaçık bir okunan Kur'an'dır diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu şunun için söyleniyor bu ayet-i kerime. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşından sonra kendine inen, indirilen ayetleri insanlara okumaya başlayınca bir kısmı demiş ki yahu bu bir sihir. Bir kısmı demiş ki yahu bu bir şiir diyor. Çünkü sözün çok güzel olduğunu kabul ediyorlar bir kere. Yani Ebu Cehil kabul ediyor. Söz çok güzel. Yani Arap dili açısından bakıldığında kusursuz. Öyleyse peygamberliğini kabul etmek var veya reddetmek var. Reddetmek için gerekçe lazım. Biri diyor ki sihir bu. Biri diyor ki şiir bu. Ama o günün çok güçlü şairleri var. Hala bizim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7 askı adı altında tercüme edilen şiirler, Kur'an inmeden önce nazil olan şiirlerdir. Dünya dillerine, Rusçasından Amerikancasına kadar, İngilizcesine kadar, Hollandacasından Avustralyacasına kadar tercüme edilmiş o 7 şiir. O şiiri çok iyi bilenler bakmışlar şöyle bir, demişler ki bu şiir değil. Biz şiiri biliriz. Şiir nedir onu biliyoruz biz. Bu şiir değil demişler. Bir görelim adamı demişler. Peygamber Efendimizin yanına gelmişler. Kendisini dinledikten sonra Müslüman olup çıkan ünlü şairler var. Peki bu Kur'an bir öğüttür. Kime öğüttür? لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ Diri olanlara öğüttür bu. Gönlü ölmüşlere fayda vermiyor. Ölmüş adama bütün doktorlar bir araya gelseler ne fayda verebilirler? Peki gönlü ölmüş kişi kendi öldürür. Küfürle zehirler. Şirkle onu ölü hale getiriverir. Ve üzerini de kapatır. Onu Rabbim de mühürleyiverir. Onlara fayda vermez. Ama doğruyu arayan insanlar vardır. Budistinden, Hristiyanından, Yahudisinden, her türden insandan doğruyu arayanlara in huve illa zikrun lil alemin limen şa'e minkum en yestakim. Doğruyu arayan kişilere bu Kur'an öğüttür diyor Allah Celle Celaluhu. Doğruyu arayan doğruyu bulur. Ama kendi fikrini veya birilerinin fikrini mutlak doğru diye kabul edip gözünün önüne onu katarak gibi koyacak olursa o zaman da başka doğruları göremez. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.